gal masayo upaminawon mo kay kumpananli yamiran mo mga panumpaw pasalig ko kuno galing kalit kang mubiya di ko kapugnan walog ni mga luha kay ikaw akong himaya hando mon ko matagkaroon o unya ikaw lang itugyuta akong pinangga hula unya mihabo lang kang ito nagituyugan sa ulan kung sa kalit lang na hanaw wang bilis yung sa adilaw o kahayag sa'y mong panabuhay nga naulipon sa gugmang giyatay hinday pa minawa kabos kong gugma nga kami mo akong igasa hindi ko man mahatag ang tanang pahansi ning kalipon panginday kung daing taon kung nalaon niya na ulit pun sa gumang giyatay.